أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مخکی آیت کریمہ چغیت آیت الکرسی دے ناصل کے دغا آیت الکرسی دے یو آیت دا رستو آیتونا آغی سر پاغ فضیلت کے شامل نو چکم حدیث کی راضی دا دیو جنا بازی کسان آیت الکرسی دے ٹولو تو ہوئی آیت الکرسی مانا یو آیت دا کرسی ذکر دے پکی دغا آیت شمخ کے ذکر شو دې نه اخوا دا ذکر کوي چې د وړل شپ په دنیا کې آیت الکرسی کې دلیلونه د توحید او د عظمت د الله ذکر شو کنه خو واضحه چې عقل والے بغیر د جبر او د اکراه نه قبول قبلې یو سوال پیدا کیږي چې دا مشرکان بایا په خپل حالت باندې پرې خو دی کیږي او کبدی باندې بزور کیږي دغه مسله خو واضح ده دلایل په ذکر دي په دغه یو آیت کې په لس دلایل ذکر شو نو جواب یو شو چې لا اکراه د دې ته جمله استینافیه بیانیه وي ښه یا دا متعلق دي داغه مخه قاتلو فی سبیل الله سره مینس کې جمله معترضی دي نو جواب دي او سوال چې قتال نو خدا معلومه شو چې بدین کې زور چلیږي نو الله جواب کوي په دې جمله چې نه لا اکراه اکراه نشته لا اکراه فی الدین نشته دی اکراه د الله د طرفنا پا عقیده کې بچاوان دی بچا زور نشته نشته دی زور په دین منا اولو کې د جانب د الله نه یا تاسو زور مکوئ کله نفی په معنا د نه باندی جمله خبریا په معنا د جمله انشائیه ده او اکراه فاصل کې زور کول دی په داسې خبره چه آغا یو مکروح طبعی او آغا پا زورا بانده پیوکی نا آغا کلا کاری کلا سا قولی وینائی ادا اصل که پا یرولو دا داسی سزا کیگی چه آغا زیادا مکروحی بیا دا آغا عملنا چه کم عمل اراده کیگی دا آغا نا چه داوک او فرق دا اکراح او دا اجبار منس که داره چه اکراح کی رضا نئی لیکن اختیار خو باقی او په اجبار کې رضا او اختیار دواړه نه دي دواړه سلبي او دین د دې معنی مخکې تیر شوی دی دلته مراد د دین نه عقیده د زړه ده امام راغب مفردات کې لیکلو دارنګ قرطبی خپل تفسیر کې لیکلی چې د دین نه مراد عقیده ده ابو حیان اندلسی مو یل بحر المحیط کې چې دلته د دین نه مراد عقیده ده جساس مو خپل تفسیر کې چې د دین نه مراد اعتقاد ده نو لا اکراه فی الدین نشته دی جبر په اعتقاد کې او عقیده کې پچاوان دی په زور پچای او خبره مناولې نشي معنا دا ما مخکې تاسو ته وایي چې دا جمله یا خو اخبار دی معنا دا الله له طرف نه نشته آیا مقصد انشاء ده معنا تاسو زور مکوئ پچاوان دی اکه چې تمونږ لومبه قول لاوالو چې جمله خبري ده دا الله له طرف نه نو دې کې بیا د معنی لومبه معنا دا ده چکراه او زور نشته د الله تر طرف نه په ایمان او اسلام قبولولو باندې بلکې دا بنا له په اختیار باندې ذکر او شروستو سوره کهف یو کم دیر شاید کې چې فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر د چا چې خوخه ایمان ته دراشي د چا چې خوخه کفر ته دي او رستو جمله هم په دې دلیل لې چې دین واضح شوه د زور ته ساجد دي او دمه معنا دا ده چې هیڅ انسان د عقیدې په باره کې په بل چا باندې زور نشي کولی ځکه عقیده د زړه عمل دی په هغې باندې زور چلیږي نه او د دې دلیل به سورې یونس کې راشي یو کم صلاحیات کې او قرطبی بیا ویلي دلته چې هر چې مسله د اکراه ده په احکامو کې معنی بیع هبه وغیره نکاح طلاق د دلته هغه نه ده مراد په دې توجیهاتو سره دا جمله منسوخ یا خاص نه ده بلکې دا محکم ده او عام ده اچھا کل دیم قول منگوالو چی دلتا دا پا معنی دا انشاء دے چی تاسو زور مکوئے نو بدی کی بیا کرتبی شپک اقوال نقل کری دی پا بعضو کی دعوی دا نسخشتا بعضو کی تفتیس دا آیات تے پا بعض حالاتو پورے او کہ آیات دا جنگ سره متعلق شی دا قتال سره لکه ما وجہ دا ربط کے ہوئے نو بیا پا قتال کی اکراح پا جب باندے کی دیشی چی دا زور دا وجہ نا پا جب باندے کلمہ ہوئی لیکن پڑو باندے زور نشی کے دے کنا دا دی جملے بیا نسخ یا تخصیص دا قتال پا آیاتونو نشی کے دے بیا لکہ معنی واضح دا لا اکراح فی الدین نشت دے زور پا دین مناولو کے پزڑ دا جا باندے قد تبین الرشدو یقینا خخ کار شوی دا حق لار ہدایت من الغی دا گمراہینا خخ کار دا نو اس کسو کی فخپل خخ قبلی قبول دی کی او کنا قبلی نا دے قبلی تا دے دا مطلب نہیں کرے چھو سڑے مومن دے تا پا شا باندے زور نشت دا باوتا نو ہے چھتا منزو کا او کاغا منز نکی نو خیر دے کاغا غلا غلطی کی نو خیر دے اگا سزاگانی چھتا لالے بیا دا خو ایمان تر آغلے دے او کله چې ایمان تر آغلے دے مومن دے نو دے با اس دا آغا احکامو طولو تابداری کئی چھ دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا طرف نظر متوجی دی او کدے پاگئی کے نقصان راولی نو حاکم او قاضی دل سزا اور کولی شی کنا دغا ہو جوا چھ نورو ایمو ہوئی چاچی یو منس قصدن پر خود کافر کی گی امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ وی چنا کافر خونه دی خو کده پری خود نو جیل ته پکړی شي نو کده توبه او باسل خو په اخلاص نو را پری بی دی که دوباره بیا دا کار وکړو بیا به جیل ته شي او یو قول کې دا غدا او چې په دریم ځل دا چلو کو نو یو ابدو فی السجن چې بیا د جیل نه بار رو نه ځي نو ور دا زور نه دی پیدا مسلمان دی او باقی یو سړی دی هغه کافر دی هندو دی نصرانی دی يهودي دی دهریه دی هر څه شي چې دی نو پاګه باندې زور نشته اچھا مسلمان دے دی بیا کافر کیگی نو دا سزا تاسو ته ذکر شوی دا کنه نو مرتد سزا شته کنه نشته دا ولی مرتد له سزا ورکړي ځکه دین اسلام ته سکو ګوري دی نه بڑا تکنه ولی دین قولا چرستو بیا دا غین انکار کیگی پدل ته په معنا ځان پوکا د دین نه مراد عقیده ده ځکه ویلا اکراه فی الدین او ځکه نشته دا رستو جمله دلیل دین خوازه ده نو اوس که سوک راضی هدایت نه راضی دی که سوک به گمراهه پاتې کیگی پاتې دی او دی چه فمائیت پور بی تواغوتی چاچی انکارو کو دا بندگی دا غیر اللہ نا ویؤمن باللہ او ایمان اولا رب اللہ تا اس کو ردو ڈلی ذکر کئی کنا اگر تا اشارت یو غدی چه غی پا اللہ ایمان دے او دا تواغوت نا انکار کئی او یو غدی چه پا اللہ ایمان نلوی پا تواغوت ایمان دے ناد وقت اسم خلق دی دا کم کسان چې غی په الله کلک ایمان دی او په طاغوت کفر کوي ایمان دا غی نه انکار کوي د طاغوت نه نو دا غ اصحاب الرشد دي او دا بل ډله چې ردی مخالف دي هغه ته اصحاب الغی وي گمراهه والا خلق نو دلته دا اصحاب الرشد ذکر کوي کنه چې فمای یکفر بالطاغوت نو چا چې انکار وکړو د بندګې د غیر الله نه طاغوت دې مقام کې طاغوت او د طغیان نه دی طغیان سرکشی ته وی او سرکشی څه ته وی د حد نه تیرېدل کنه نو طاغوت معنا ډیر تیرې دونکې د حد نه پدې کې بیا اختلاف دي د نحیانو د چا په نیزوانه دا مصدر دی او د سی وی په نیز دا اسم جنس دی بیا او مبرد وی دا جمع ده اکل مؤنث هم راضی لکه رستو وراشی سورې زمر ولس کې والذین اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها ها ضمیر د مؤنث یو تراجی ک کنه اکل مذکر راضی لگا وقد امروا ان یکفروا به هی ضمیر یو تر مذکر کور راجی کو د دینه دا پد لگی چې لکه څنګه ابو علی فارسی دا مصدر دی نو مصدر کې یو قانون دا دی چې المصدر کل مخنث قد یذکر و قد یؤنث مصدر مثال وی د مخنثی کنه نو کله ته ضمیر د مذکر راجی کی کله د مؤنث ها د دې طاغوت مصداق کې اختلاف دی چا وی طاغوت شیطان ته وی د عمر رضی الله عنه قولو د مجاهد رحمه الله نه نقلو د قتاده رحمه الله نه زم قول دا چې دا ترویتی ته وی کاهن دا ابن جریر دا قول نقل کړو دریم قول دا چې دا ساحر ته وی ابو العالیه نه دا نقلو سلورم قول دا چې دا را غسیز دی چې انسان سرکشکی او پینزم دا هرغه څوک دی چې داغه عبادت او طاعت کې دی چې داغه پرضا او شپغم هر تعدی کوونکې یا هغه سیس چې داغه عبادت کې دی شي او هم هر معبود من دون الله نو غره دا چې دلته دا دی ټول مانو ته شامل دی او زمون علما استادان مشایخ غیم دا غره کوي او دا شپغم او هم معنا چې مونږ والو چ هر تعدی کون کی یا غسیس چې راغې عبادت کی دی شي یا هر معبود من دون الله نو پدې معنا سره نیکانو ته شامل دي نو بیا په سوال دار دي چې نیکانو ته څنګه توغوت دی ولیا توغیان والدي وینا توغیان والندي لیکن داغي عبادت سبب د توغیان د خلقو دی دي ته مجازي اطلاق وي ښا لیکن دا صفت د نیکانو سره مناسب نه دي او بل څه دې کې امداسه اطلاق نه دراغره طاغوت په قران کریم کې اته کړه تر اغله دی بیا دا ټکی کله په معنا د حاکم غیر شرعي سره راضي معنا هغه بادشاه او هغه قاضي چې هغه شرعي فیصله نه کوي سورې نساء کې وراشي شپېتا آیات کې یریدونا یتحاکمو الی طاغوت دا د منافقانو حال ذکر کو چې ګوره غی فیصله په طاغوت باندې کوي په قران او سنت باندې نه کوي ولی طاغوت کې دا غی فائدہ ده کنه طاغوت ددنه رشوت اخلي د دې وجنه د پاغنا حق فیصلې کولی شنو طاغوت ته فیصلې وړي او یادا چې کله په معنا د هر شیطان او د سرکش راځي لکه ورپسې آیات کې راځي تاغه آیات نه ورپسې را روان دي والذین کفروا لیاوهم الطاغوت ودغلتا شیطان ادا قول د بعض علماو نه نقلو دارنګه سورې زمر کې ممراش ول آیات کې بیا دا چې دلته د امخ کې کوم یکفر بیت طاغوت کفر بیت طاغوت ځکه چې دا په حقیقت کې مخ کې دی په ایمان باندې کنه دا په فساد مخ کې په منفعت حاصلولو پیدا باندې ځکه ایمان وروسته ذکر کو و یومن بالله یقین کوي دی په الله باور کوي په الله د ایمان نه مراد ایمان شرعي دی سوال داو چې کفر چې کله سره انکار وکړي د طاغوت نه مانه د بندګۍ د غیر الله نه دا خو خپل مستلزم دی ایمان لکه ایمان راغې کنه ایمان ورپسې ولې ذکر کو بیا چې وایو مم بالله داغه جواب مفسرین کوي چې دا استلزام نشته ځکه کله یو انسان د طاغوت بندګی نه کوي او حال دا چې ایمان پکېم نه او څه دین اړو نه لکه دا چې خلق شته هغه تاسو وی سیکولست وته وی سیکولست نن سبا دا اصطلاح به تاسو ته معلومې کنه وی سیکولر دی سیکولر هغه سړی دی چې ټیک دا ظاهر کې دی د غیر الله بندګی نه کوي خو ایمان خو پکې نشته کنه نو ځکه دا ټکه ورپسې راوړو چې صرف پدې نه کیږي بلکې ورپسې بادام پکاري چې ایمان بالله یؤمن بالله بیا سوال داو چې ایمان بالله خو مستلزم دی کفر بیت طاغوت لا ناغه ولې ذکر کو الټا شه نو جواب وکړه پدې کې پورا راوتل مرادی د کفر نه د دیو جنا هغه مخکې او مستقل ذکر کړی دی علما وی ښا فمن یکفر بالطاغوت نو چا چې انکار وکړو د بندګې د غیر الله نه ابن کثیر وی من خلع الانداد والاوثان وما يدعو اليه الشيطان من عباده كل ما يعبد من دون الله څوک چې انکار کوي د بندګې د غیر الله نه هر څوک چې هر معبود من دون الله مفردات کی امام راغب ابن کثیر وی او ایومن بالله یقین کوي په الله ایمان لري په الله فقد استمسک نو یقینا د خراټینګ کړه بل عروه الوسطا هغه کړه مضبوطه کړه خراټینګ کړه استمساک دي دوی کنه چې منګولې په خېک لکی کې پری دی نه اصل کې د مقام کې تشبیه ده سره د مبالغې نه تمثيل لګنه وګورا ماضی ذکر کړه استمسکا دارنګه تمسک ټکی دې ذکر کو دارنګه باب استفعال ذکر کو دا د مبالغه د پاره د مقام کې د تاکید د پاره دارنګه اوروه ذکر کړه اوروه کله ته وای کنه او به صفت دا ذکر کو چل وسقا دا مضبوطه کړه دا ګوره دا توحید کړه دا الله د بندګۍ کړه مضبوطه کړه دا نبی اور پسې وی لنفسا ملها ماتي ګیم نه ګوره وګوره سوره تاکیدات دي سوچ وکې تقریبا شفق تاکیدات ذکر دي پدې کې ښا او دا د ایمان والد د ایمان تشبیه ورکړه چې د الله ایمان لره کنه دا الله په ذات یقینو بندگی صرف دا غوله نو ډیر اخلاق او مضبوطه کړه را ډینګ کړه چې ته به مات نشي لن فی صاملها لن فی صاملها نشتا ماتې دل داغه نشتا ټوکړې کېدل داغه دا چې کړه ده او الله سميع علیم او الله جل شانو اوریدون کې د هر خبرې دی په دې په مخلوق بل باندې نو ګور دې جمله کې دا معنی مراد دی ښه انسان کړه خپ خدا مضبوطه کړه دا شلی ګمنا انسان ور پورې لاس خکلک لګولې دی ان خلولې دی نو دا ته انسان د طوفان سیلاب او د پریوتونه بچی کنه او وجره تشبیه دا چې ایمان او توحید په شانت د کړه دی او هغه مضبوط دی په عقلی او نقلی دلایلو او دا غي دلیلونو مقابله او مناقضه څوک نشي کولی او د مؤمن یقین او علم په دغه دلیلونو باندې خپ پوخ دی هیڅ شک او شوبه پکې نشته نو داسې مؤمن د دنیا د هر قسم فتنو نه بچ دی او په قیامت کې به د هر قسم عذاب نه بچی ښه والله سميع سمعانی وی الله تعالی او رستا دا دعوت دیتا چې اسلام طرف تیرا بلې عالم عالم دې ستا په هرس په اسلام د دی باندې مانا ستا چې څومره کوشش دی چې را خلق دین تراشی توحید تراشی د الله کتاب ومني دین ته غاړه کی دی الله ته دا غیم پته ده یا معنا دای سمیون اوری کلمه د شهادت د مؤمن او کلمه د کفر د کافر عالم عالم دی په پاک عقیده د مؤمن او په پلید عقیده د کافر باندې لوباب والا ویخه سمیون عالم دی الله ولی الذین آمنو کاش بیان وګوره د حال د فریقینو حال د اصحاب الرشد او حال د اصحاب الغی گمراهه والا هغه ذکر کوي نو ګوره اوله ډله وګوره دا غي الله سره ولایت ته او دا دې مډله دا غي طاغوت سره ولایت ته دوستانه ده او بیا ذکر وګوره د آثار مختلفو دغه ولایتونو چې الله ولی الذین آمنو الله ولی او مددگار دا هغه کسانو دی چې ایمان راوړل دي ایمان تراغلی دی ښه ولی دوست دا دی او بیا ولی اصل کې نزدېکت ترې ویل شي ولی نه دی ولی او بیا په ډیرو مانو استعمالیږي او غټولې معنی دلالت کوي په نزدېکت باندې دلته مراد څه دی د ولی نه چاوي مددگار دی چاوي ولی مانا محبت کوونکې چاوي متولی او واقدار د کارونو هغه ته وي ټول دې شامل کا او الذين مراد غسوب دي چې شرعي ایمان راوړل لکه مخکې آیات کې ذکر شو کنه چې مې یکفر بالطاغوت او یؤمن بالله ناغه مراد دي او دویم قول دا او چې هغه کسان مراد دي چې اراده د ایمان لري په سبب د انابت اراده ده نو یخرجهم روباسی دی من الظلمات د تیارونا من الظلمات د تیارونا الی النور رانا تا تواقیدین ابو حیان روایت کړی دی چې قران کریم کې چې هر ځای ظلمات او نور ذکر دی نو مراد یې نه کفر او ایمان دی ما سیوا د سورې نام د لومبی آیات نه یا مراد د ظلمات نه شبهات دي او د نور نه مراد یقین دی سوال دا دی چې الله جل شانو وی وی الله ایمان وال رو باسی د تیارونو ولې د تیارو کې ونه رو باسو د خدای مخکې نه عقیده پاکه وکنه نو څنګه تیر رو باسو اخراج کو سب کې دخول غواړي کنه نو جواب چې مراد د دین صرف هغه مؤمنان دي چې اول په کفر او شرک کې داخلو او الله ولا بیا توفیق د ایمان ورکو لکه عام صحابه داسیو ایمان تر اغلی دروستو یادا چې د دین ټول مؤمنان مراد دي لکه مراد د ظلمات نه شبهات دي چې کله په مؤمنانو باندې راضی کنه شبهه راشي کنه دې ټیک د مؤمن دی خو په دې ذهن کې شیطان وسوسه واچي او چاوی دا مونونه مراد هغه خلق دي چې ایمان نه راوړي لیکن اراده د ایمان لري بعض علما وایي او چاوی مراد د اخراج نه منکول ني معنا کچره توفیق د الله نه خالص نو په ظلماتو کې به واقع شي کنه نو د الله دا توفیق سبب وګرځي د پاره د دفقولو د غثیرو نو روباسی دي من الظلمات د تیرو د جهلنا د تیرو د خواهشاتنا د تیرو د وسوسونا د تیرو د شبهاتنا ال النور رڼا د توحید تا غلا د یقین تا مظهری وي من ظلمات الجهل و اتباع الهوى و قبول الوساوس دا سيزونه شبهات دا غي نه روباسي چې هغه د کفر شوبې دي د کفر فاحشات دي د کفر وسوسې دي جهالتونه دي دا غي نه رڼا تر وباسي دلته یو سوالو چیر ظلمات دي مقام کې جمع ذکر کړه نه چې جمع ذکر کړه نور مفرد ولې ذکر کو پیدا ځکه چې د ظلمات او اسباب او اقسام ډیر دي لکه د شرک او کفر ډیر قسمونه دي ادارنګ شوبات او شکونه ډیر دي او نور او ایمان او یقین خو یو دی کنه د دې وجنه هغه مفرد ذکر کو جمع ذکر نه کدا ته ونوي چې من الظلمات الى الانوار نه الى النور واحد ذکر کو او الذين كفروا هغه کسان چې کفر کړل دي اولیاء او هم طاغوت دوستان د دې طاغوت ته دوستان د دې شیطانان دي دا د دې مدل ذکر دي چې اصحاب الغید او د دې ځنه شروع کو چې ولذین کفروا د دې د کفر وصف مخکې کو او اشاره د قباحت شان د دې تا ادا اصل کې علت دې درستو د پاره اولیاء نه مراد سي د دې ملګری یا د دې مطبوعین معنی چې دې تابعداري کړی دا او طاغوتم دلته مصدر دی یا معنی جنسی دی لکه مخکې مې مفرد جنسی دی نه جمع مفرد پکې یو دی دلته یا په معنی د جمع دی ځکه مراد د دینه شیاطین دي کار د انسانانو کده پیریانو یو ډیر دي نو ځکه وی دوستان د دې شیطانان دي ملګری د دې شیطانان دي یخرجونهم چې دی او باسی من النور درانا ال الظلمات يروتا نور مفرد د الله توحید ایمان او یقین او ظلمات خو مخکې تیر شو جمع د دغه غلط سام دي نو سوال دی چې کافر خدا ولنم پرنا کې نه داخل نو سرنګي وی چې د نور نه وباسي ځکه اخراج سب کې دخول والی کنه یو سړی چې د یو زین او زی خو مخکې بنه نه وتی تلته وی کنه نو لدی مخکې نور کې وزو دا یو جواب داده چې ردینه خاص هغه يهود مراد دي چې مخکې د بعثت د نبی صلی الله علیه وسلم نه هغه باندې ایمان لرو چې داسې نبی برازي او داسې برازي موږ په ایمان وروړو لکه مخکې تیر شویم دي لیکن رستو د نبی علیہ السلام دراتلو نه کفر وکړو او تقلید وکړو د خپل احبار او رهبانو اچاوی نه مراد ته ټول کافر دي او د اخراج نه مراد منقول دي د قبلولو د نور نه پاچولو د شبهات او شکونو وسوسو سره نو معنا دا چې دعونهم رابلی دي درانانا او مراد د دینه چاوی منقول دی منکی دی درنانا بوزیه تیروتا منکی درنانا بوزیه تیروتا اب یادی مقام کې داسی موائی چیزی ٹک دک کافر ام دیکن هر کافر چی دی نو یو نور دو سرو خواغد دو زایا کرده دی چیغی تا دو فطرت نور ہوئی دکا حدیث دا بوہر زلانو کی راغلو دل تا مظہری راوڑ دی خپل تفسیر کی چی کل مولود یولد علی الفطرہ فابواه یحویدانه او ینصرانه او یمجسانه هر بچی چې پیدا کیږي په دین اسلام پیدا کیږي خو بیا ماحول معاشره مور او پلار لګي یه يهودي کی یه مجوسی کی یه نصرانی کی یا ته بل کافر جو کی ښه نو دې وراثتی نسبی کافر شي بیا نو مراد ته فطرت ته ناغه فطری رڼا خو داغه نه دی وته دی کنه خو دعوت هغه ورکړلې ځکه معالم التنزیل کې فرای بغوی رحم الله وی د اخراج نه مراد دعوت دی چې یخرجونهم دعوت ورکی دیلا من النور الى الظلمات درنونا تیارو طرف تا دعوت ورکی دیلا درنانا تیارو طرف تا مانا تیارو طرف تا ولا دعوت ورکی او درنانا فطری نه بندی دلائل کلاغی په خپل ځان کې پیش کوي کنه یو داعی د شرک را پاس یغه انسی شیطان دی او هغه په شرک دلائل شروع کی چو ګورا غیر الله ته سجده جایز ده داغه طواف جایز ده داغه د نوم نظر منخت جایز ده پلانې کار جایز دی پلان هغه دلائل پیش کوي خپل کنه اگر چې هغه دلائل نه دی حقیقت کې هغه شوبی دی هغه وسوسې دی هغه شکونه دی ځکه هغه ته ظلمات وي چې کله دا حال دی نو اولئک اصحاب النار اولئک اصحاب النار دا صفتون والا اور والا دی هم فیها خالدون ای با دی پا دی اور که همیشا مانا زندگی بے تیری که ٹولا پا دی اور که اردی اور ندی دا وطو ندی خوا ناقا مثالو نشورو شو پرون بے مثال اغبا دا اصحاب الغی ذکر کی ذکر پا مثالو نو بانے دا ممثل خوا زاحت رازی پا مثال سر شیخ واضح شی تو دا اصحاب الغی مثال با ذکر کرون بے نور پسې بیا دو مثالونه د اصحاب الرشد ذکر دي دا ترتیب دی په دې مثالونو کې درې مثالونه دي ښا بیا وته ګورئ لا اکراہ فی الدین، نشت دے زور پچا پا دین من آولو کے یا پاقیدہ کے، خط تبین الرشدو یقیناً خخ کار شوید حق لار من الغید گمراہینا. فمن یکفر بطواغوتی، نچاچ انکار اوکو دا بندگی دا غیر اللہنا ویؤمن باللہ و ایمان روڑی پا اللہ، فقد استمسکا نو یقیناً دا خراتنگ اکڑا بالعروت الوثقاغ کڑا مضبوطا لن فصام لها نشتا ما تیدل داغے واللہ سمیعن علیم او اللہ اوریدن کے دا ہر خبر پو دے پٹول مخلوق بل اللہ ولی الذین آمنو اللہ مددگار داغ کسانو دے چیمان راولے دے یخرجوهم رو باسی دی من الظلماتی دتیرو دا شکننا دتیرو دا خواہشاتنا دتیرو دا جہلنا دتیرو دا شرکیاتنا الى النور رنا دا توحید تا رنا دا یقین تا والذین کفروا کسان چی کفر اکڑے دے اولیاؤهم الطواغوتو ملگری دا دی شیطانان دی یخرجونهم رابلی دی من النور درنان الى الظلماتی تیرو طرف تا یا و باسی دی درنانا تیرو طرف تا یا منکی دی درنانا بوزی تیرو تا اولائک اصحاب النار دا صفتن والا ور والدی هم فیها خالدون ایبدی پدی ور کے ہمیشہ